gider gözün karası. Soyunu bak canıma, soyunu bak canıma, hepsi de sevda yarası, hepsi de sevda yarası. Bu dağlar olmasaydı, bu dağlar olmasaydı, lalası solmasaydı, lalası solmasaydı, ölüm ona önemli, ölüm ona önemli, ayrılık olmasaydı, ayrılık olmasaydı. Ağlama ceyran balası, sızlama ceyran balası, gider gözün karası, gider gözün karası. Soyunundan canıma, soyunundan canıma, hepsi de sevda yarası, hepsi de sevda yarası. Bu dağlar güzel dağlar, bu dağlar güzel dağlar, başını duman balar, başını duman balar. Bir derde düşmüşem ki, bir derde düşmüşem ki, halimi gören ağlar, halimi gören ağlar. Ağlama ciran balası, sızlama ciran balası, gider gözün karası, gider gözün karası. Soyunundan canıma, soyunundan canıma, hepsi de sevda yarası, hepsi de sevda yarası. Bu dağların ardı var, bu dağların ardı var, gönlümün muradı var, gönlümün muradı var. Gözlerinden anladım, gözlerinden anladım, sende sevda derdi var, sende sevda derdi var. Ağlama ceylan balası, sızlama ceylan balası, gider gözün karası, gider gözün karası. Soyunundan canıma, soyunundan canıma, hepsi de sevda yarası, hepsi de sevda.